przyjaciel serwisu Mój Tauron oraz sponsor główny Cisowianka Perlasz. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia Wtorek, 28 maja, minęła 20. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. Blisko porozumienia w sprawie zwiększenia obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Wiosna samodzielnie wystartuje w jesiennych wyborach parlamentarnych. Ziemniaki z narodowym oznaczeniem, weszły w życie nowe regulacje. Polska i Stany Zjednoczone są bliskie. Porozumienie w sprawie zwiększenia obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju, mówi w Waszyngtonie szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Prezydencki minister za oceanem dopina ostatnie szczegóły wizyty Andrzeja Dudy w Białym Domu, a więcej nasz waszyngtoński korespondent Marek Wałkuski. Głównym celem wizyty Krzysztofa Szczerskiego w Waszyngtonie jest przygotowanie spotkania prezydentów Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa, do którego dojdzie 12 czerwca. Według ministra fakt, że będzie to druga wizyta polskiego przywódcy w Białym Domu w ciągu 10 miesięcy, podkreśla intensywność relacji polsko-amerykańskich. Jesteśmy bliscy zakończenia kilku ważnych tematów w rozmowach polsko-amerykańskich dotyczących obecności wojskowej USA w Polsce, dotyczące współpracy gospodarczej, przyszłości inicjatywy Trójmorza, także kwestii wizowej. Krzysztof Szczerski oczekuje, że spotkanie prezydentów Trumpa i Dudy pozwoli rozstrzygnąć pewne kwestie w relacjach Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Podczas wizyty w Waszyngtonie minister Szczerski będzie prowadzić rozmowy w Departamencie Stanu i Białym Domu. Spotka się także z pełnomocnikiem rządu USA do spraw Ukrainy Kurtem Volkerem. Wcześniej szef gabinetu prezydenta wziął udział w panelu dyskusyjnym w ośrodku German Marshall Fund z udziałem szefa Rady Doradców Ekonomicznych prezydenta Trumpa Kevina Hasseta. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wiosna samodzielnie wystartuje w jesiennych wyborach parlamentarnych. Zapowiedział to lider ugrupowania Robert Biedroń. Ujawnił, że już pracuje zespół, który przygotuje wiosnę do wyborów do Sejmu i Senatu. Obok Koalicji Europejskiej, obok Prawa i Sprawiedliwości będziemy tą trzecią siłą polityczną, która wspierając wszystkie siły prodemokratyczne jest przekonana, że konstytucyjny zapis o pluralizmie partii politycznych, o wolności wyboru powinien być przestrzegany. W niedzielnych wyborach do Europarlamentu Wiosna zajęła trzecie miejsce, zdobywając ponad 6% głosów. Będzie reprezentowana przez trzech europosłów. Ziemniaki zyskują tożsamość. W życie weszła nowa regulacja, która pomoże konsumentowi w zakupie polskich warzyw, a wszystko w imię lokalnego spożywczego patriotyzmu, tłumaczy Agnieszka Szymecka-Wesołowska z Centrum Prawa Żywnościowego. Od 26 maja w każdej placówce sprzedażowej, która oferuje do sprzedaży ziemniaki, powinna pojawić się informacja, skąd te ziemniaki pochodzą, czyli nazwa kraju pochodzenia wraz z flagą tego kraju. Wszystko, żeby umilić życie konsumentowi. Jak się pani taki pomysł podoba? Jako patriotka lokalna nie mówię nie. Na pewno informacja pełna nie zaszkodzi klientowi. Raczej bym wolała polskie. Mam większe zaufanie do nich, że nie są takie skażone. Po co to wszystko? Poziom importu jest nierównomiernie rozłożony w czasie. Michał Żydki z Ministerstwa Rolnictwa. Bardzo dużo sprowadzamy w sytuacji, gdy nie ma jeszcze naszej krajowej produkcji. Czyli tak naprawdę teraz. Tu jest największy import młodych ziemniaków, które często udawały polskie ziemniaki. I to była decyzja, żeby tego typu sytuacje rozwiązać i żeby tego typu sytuacje więcej nie miały miejsca. Flaga będzie wymagana zarówno w przypadku ziemniaków sprzedawanych na wagę, jak i pakowanych. Opakowane ziemniaki, które trafiły do sprzedaży zgodnie z dotychczasowymi przepisami dotyczącymi znakowania, mogą pozostać w obrocie do wyczerpania zapasów, ale nie dłużej niż do końca roku. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i jutro pochmurne, ale z przejaśnieniami, synoptycy ostrzegają przed burzami, które ominą tylko północno-zachodnią część kraju. Na południowym wschodzie burze będą intensywne, miejscami z gradem i porywistym wiatrem. Na termometrach nad ranem od 7 stopni nad morzem do 11 w centrum i 13 na Podkarpaciu. A jutro w Trójmieście 13 stopni, w Augustowie i Szczecinie 15, w Warszawie i Wrocławiu 16, w Rzeszowie 19. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Panie tytusie, kupiłem telewizor. Się rozumie. Możemy dostarczyć, zamontować, skonfigurować, obraz zoptymalizować. A możecie mi tylko piłkę nożną ustawić? Tylko? Bo jak każdy może kanały zmieniać, to się normalnie nic nie da obejrzeć. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Są takie legendy, które warto usłyszeć na żywo.

No i znowu Londyn, żeby wyszukać jakieś wiadomości o pani Arlo Parks, no trzeba naprawdę dotrzeć chyba do końca internetu. Pani śpiewała, współpracowała z Lolly Carderem, z moim ulubionym raperem z Londynu, jeżeli chodzi o te ostatnie płyty, takie lekko bujające, spokojne, troszkę inne niż to, do czego nas scena angielska przyzwyczaiła, chociażby w związku z Grimem. Arlo Parks. Wydaje mi się, że ten utwór mógłby się pojawić w naszej audycji z muzyką czarną też spokojnie, ale zupełnie jakoś tak znienacka wyskoczyła propozycja dla mnie z płytą Super Set Generation, a właściwie z tą krótką epką. I tak wydaje mi się, że to dobre wprowadzenie do tego, co będę chciał tutaj w drugiej połowie zaprezentować, czyli piosenki, po prostu piosenki. Arlo Parks, ja jeszcze pozwolę sobie coś z tej płyty zaprezentować, bo dawno od czasu debiutu, a później drugiej płyty Michaela Kiwanuki, szukałem jeszcze takiej muzyki, gdzie z jednej strony troszkę soulu, troszkę bluesa, troszkę takiego popu, muzyki środka, świetnie wyprodukowanej, leniwej, i nic nie znalazłem, a tu nagle, proszę bardzo, wyskoczyło Arlo Parks. No, u mnie też będzie piosenka, a to z powodu płyty nagranej przez zespół Unloved. Ja Państwu już o tym troszkę opowiadałem, więc przypomnę, że założył go David Holmes, a twórczość Davida Holmesa bardzo Państwu polecam, ponieważ jest artystą niezwykle wszechstronnym, popełniającym dużo muzyki filmowej, serialowej. Zespół Unloved powstał z inicjatywy Davida Holmesa i Jade Vincent, która w nowym projekcie śpiewa, jest autorką tekstu. Trzecią ważną osobą w zespole jest Kifus Chancia. I Kifus Chancia, proszę Państwa, i te trzy osoby nagrały tą ową płytkę po to, by... Właśnie nie wiem, czy oni najpierw nagrali i ona potem... tytuł płyty Heartbreak. Czy potem została wykorzystana w serialu, czy odwrotnie. Wydaje mi się, że cały zespół i cała ta muzyka została stworzona na potrzeby serialu brytyjskiego, o którym Państwu chyba opowiadałem. Oryginalny tytuł Killing Eve. Polskie tłumaczenie zdaje się Obsesja Ewy. W tej chwili drugi sezon się zaczął. No, w tej chwili z miesiąc temu chyba. Serial zbiera rewelacyjne recenzję, dostał nagrodę, zdaje się, krytyków filmowych za najlepszy serial brytyjski ostatnich lat i tak dalej, i tak dalej. Ja się troszkę wkręciłem, mówiąc kolokwialnie, gdyż on jest i zabawny, ale w taki bardzo brytyjski sposób zabawny, świetnie zagrany. No i jest fajny, no. Fajny, nie zaprząta specjalnie myśli, ale miło się go ogląda. No więc z owej płyty zaproponuję Państwu najpierw, jeśli nie w ogóle w dniu dzisiejszym, a może się uda jeszcze coś zmieścić, utwór pod tytułem Lee. Needs me. Tam wszystko na nowej płycie, jak to zwykle u Davida Holmesa bywa, mocno spogłosowane w takich szerokich, dalekich przestrzeniach. Ciekawskie. To ja powracam, tak jak zapowiedziałem, do króciutkiej płyty Super Set Generation. Podobno, jeżeli chodzi o, takie pierwsze debiutanckie płyty, się wypuszcza taką epkę krótko, to tak, żeby się rozeznać, czy ona w ogóle komuś się spodoba. No bo później często przynoszę te epki, głównie to z muzyką albo taką awangardową, albo techno, albo klasyczną nawet. Nigdy nie wiedziałem, cóż to za wytwór ta epka, no bo to już jest dłuższy niż singiel, ale nie do końca jak płyta. Chyba wydaje mi się, że tak 20 minut, 25 minut trwa. Arlo Parks tak właśnie rozpoznaje, chcesz być rozpoznana, chociaż bardzo trudno jakiekolwiek informacje o pani znaleźć. Super Sun Set Generation. No wydaje mi się, że taka muzyka dawno u nas w Maglu nie brzmiała, która sobie tak po prostu tak się buja. When did we get so skinny? Start doing ketamine on weekends, getting wasted at the station and trying to keep our friends from death. We're trying to keep our friends from death. And yesterday I heard you say everything will sort itself if I get to LA. And we're a super sad generation, killing time and losing our paychecks. And we're a super sad generation, killing time and losing our paychecks. We're bugging out, it's not hard to see. Drop three taps quick in the back of the Prius. Rainbow crop top, Billie Jean. Might kill myself if you don't pick me. Prom queens brushing blood out their teeth, it's clean. Don't call me grieving for what we used to be. We're 17, just let it be. Drink some coffee, pretend it's the 60s. Yesterday, I heard you say everything will sort itself if I get to LA. Sad generation, killing time and losing our paychecks. And we're a super sad generation, killing time and losing our paychecks. We're killing time and losing our paychecks. No i wybrzmiała. Pani Arlo Parks, Super Set Generation, tylko krótka płyta. No będę czujny, jeżeli chodzi o twórczość pani. Co się wydarzy, co pani jeszcze nagra, bo płyty długogrającej jeszcze nie ma. Ale można posłuchać panią na płycie Loli Karnera, bardzo dobrej zresztą. Więc w czarnych audycjach jeszcze się naszych pojawi pani Arlo Parks. No i bardzo dobrze. I życz mi jej zdrowia i żeby się pojawiła jak najczęściej. Zespół, który ty znasz, jak mi powiedziałeś przed chwilą, ale tej płyty nie znasz, jak mi też powiedziałeś przed chwilą. Znam to kiedyś nawet przynosiłem te zapowiedzi. Aha. I to, co wcześniej się pojawiało, ale całości tak jeszcze nie ogarnąłem sobie. No to jest taki zespół, którego muzykę trudno określić, bo to jest taki... coś pomiędzy jazzem, elektroniką, takie, ale ani to nie jest jazz, bo to za anemiczne na jazz, ani to elektronika, no takie coś pośrodku. No, taki jeden z projektów Szabaki i Hutchinson. Tak. No, Szabaka się tu zresztą pojawia pod pseudonimem takim, którym trudno byłoby go oczywiście rozpoznać, ponieważ pseudonim brzmi King Szabaka. Chciałem państwu powiedzieć, że zespół ów, który się nazywa The Comet is Coming, który rzeczywiście prezentowałeś jakiś tam fragmencik, on się pojawi na festiwalu, o którym ty mówiłeś. Ja oczywiście nie powiem, żeby nikt mnie nie podejrzewał, że ten reklamuje o festiwal, prawda? Bo nie reklamuje. Ale tam się pojawił. Tytuł utworu Blood of the Past i tu zaśpiewa, a w zasadzie opowie państwu bardzo sympatyczną opowieść pani Kay Tempest. Many corpses begin to speak. What ignorance is cannot be argued over anymore. It is too late for pleading. White picket dreams put you off the scent. The world is screaming, rooted in a trivial concern, in insecurities, in

inspiracje kulturowe i tak dalej, to jest, kurczę, piękne. No, ale ja wyskakuję na chwilę z Londynu, kieruję się do Brooklynu, Nowy Jork, zespół Big Thief, o którym już opowiadałem wielokrotnie, bo bardzo, bardzo lubię płytę Capacity. Bardzo lubię solowe projekty pani Adrian Lenker. No, a tu już od jakiegoś czasu nowa płyta, tym razem dla wytwórni 4AD. Płyta nazywa się UFOF. No i jest coś takiego bardzo urzekającego w tych tekstach, w tym śpiewaniu pani Adrian Lenker, bo zespół nie gra ani jakiejś rewolucyjnej, odkrywczej muzyki. Jest to takie tradycyjne, nowojorskie granie na gitarach. To nie są wirtuozi, nie eksperymentują, ale to wszystko jakoś tak gdzieś gra tam Yola Tengo, ta cała scena nowojorska końca lat 90. Sonic Youth może miejscami. No do takiej muzyki gdzieś tęsknię, ale to wszystko za sprawą też i tekstów i sposobu śpiewania i opowieści pani Adrian Lenker. Bardzo dobra zresztą słowa płyta Adrian. No i teraz przyszedł czas na Big Thief. No a u mnie nadal scena brytyjska, jestem konsekwentny, jak Państwo słyszą. Mam nadzieję, że Państwo doceni tę konsekwencję. Zespół no bardzo długo występujący już na scenie, cały czas aktywny. Zespół nazywa się Mekons. Brytyjski zespół założony w 1977 roku przez studenciaków wtedy, więc taka inteligencka rewolta nazwałbym, ponieważ rozpoczął dosyć ostro punkowo i jako zespół punkowy nadal egzystuje, nagrywając płyty, koncertując. Między tą ostatnią zatytułowaną Deserted, a poprzednią już troszkę lat upłynęło, ale nie próżnowali w tym czasie, grając sporo koncertów. I taka pieśń, która Państwa, mam nadzieję, podniesie na duchu i skieruje w odpowiednią stronę, nosi tytuł In the Sun. The sun. castle shattered on a day when sound and the silence crumble away. No taka fajna gitarowa muzyczka. No, przyszło nam już się z Państwem żegnać, niestety, za co serdecznie przepraszamy. Usłyszymy się, proszę Państwa, nie 4, czyli za tydzień, ale za 2 tygodnie. Ale ponieważ wiem, że 4 czerwca to była data przeznaczona na higienę, a część z Państwa przynajmniej, jeśli nie większość, na higienę zawsze czeka z utęsknieniem, więc ta następna audycja będzie właśnie higieniczna. Ze swojej strony chciałem bardzo polecić, ponieważ będą płyty przepiękne. Nówki i winyle i nie tylko, i będzie mnóstwo chyba nowej głównie muzyki, ale też klasyki może też tam uszczkniemy. To jednak koniec płyty, którą też bardzo polecam, szczególnie dla tych, którzy tęsknią za taką dobrą Amerykaną, bardzo dobrym tekstem, opowieścią. Wczoraj dorwałem tę płytę pana Craiga Fina, którego znałem z zespołu Hold Steady. No i zdziwiłem się, bo zupełnie nie spodziewałem się, że jeszcze nagrywa płyty solowe tak często, a tu co 2 lata. Przyznam się, że nie znam tych wcześniejszych płyt. Natomiast płyta, która nazywa się I Need a New War, to bardzo piękna opowieść, taka w stylu amerykańskim. No, ale snuje się doskonale przez te chyba 60 czy nawet 70 minut. Po prerii. Wybrałem utwór Beta in the Kitchen. Craig Finn powraca solowo. No to dobrze, to pozdrawiamy Państwa serdecznie w tej kuchni. Się Państwo trzymajcie, najedźcie. Wszystkiego dobrego, dobranoc się z Państwem. Do usłyszenia za 2 tygodnie. Francis, I was lying when I said I hadn't heard what happens. I probably heard later on the very same day it went down. That's a funny thing about people moving into big cities. Spend so much time trying to turn it into their tiny town. Francis, is there some way to help that's not just handing you money? There's something unsaid in the way that you say it's your health. Whatever happened to the elegant guy you used to always bring to the parkside? Seems like he'd be in a better position to help. I was waiting for a package. I was hoping something happens. I was desperate for New York to ask me out. I was trying to find my footing. I was drinking, I was dancing. Francis let me crash out on his couch. 23 years is a while in a place with a bathtub in the kitchen, up on the roof for cigarettes and better reception. Yeah, it's a whole other scene, but how can anyone blame them? You get a new number when the old one gets disconnected. I was waiting for a package. I was hoping something happens. I was desperate for New York to take me out. I was trying to find my footing. I was doing things I shouldn't. Francis let me crash out on his couch. Francis let me crash out on his couch. But I can't keep saying thank you, Francis. I can't keep saying thank you. said you gotta befriend the bartenders. He told me to tip really big on the opening rounds. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Rok Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Trójka i Wydawnictwo Literackie przedstawiają. Gustaw Herling Grudziński, Skrzydła Ołtarza, Wieża. Czyta Bartosz Porczyk. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment szósty. Najbardziej zaciekawiły mnie długie wypisy z dokumentów o życiu trędowatych od średniowiecza po XVII wiek, które Ambroise Paré znalazł w archiwach Hotel Dieu w Paryżu. Był tam średniowieczny dekalog trędowatego, zabraniający mu z rozkazu króla wszystkiego, co mogłoby go pośrednio choćby zbliżyć do ludzi, czyli wszystkiego z wyjątkiem samego pozostawania przy życiu i oddychania. A i tu jeden z punktów pozwalał mu odpowiadać na pytania tylko z twarzą odwróconą w kierunku wiatru. Potem opis inwestytury trędowatego lub raczej jego doczesnego pogrzebu. Najpierw ksiądz w stule i w komży oczekiwał go na progu kościoła i odczytywał mu publicznie certyfikat lekarski, uznający go na podstawie prawem przepisanych symptomów za dotkniętego chorobą. Dalej ten sam ksiądz pokrapiał go wodą święconą i torował mu wśród tłumu drogę do wnętrza domu Bożego, obwieszonego kirem i z katafalkiem w głównej nawie obok ołtarza. Po mszy żałobnej za spokój jego duszy owijano go w białe prześcieradło, kładziono na noszach i cały orszak wyruszał na cmentarz, gdzie nad świeżo wykopanym grobem ksiądz posypywał mu głowę garstką ziemi i wygłaszał sakramentalną formułę. Oto znak, że jesteś umarły dla świata. Odrodzisz się w Bogu. Bądź przeto cierpliwy, cierpliwy jak Chrystus i Jego święci, do dnia, w którym wstąpisz do raju, gdzie nie ma żadnych chorób, gdzie wszyscy są czyści i gładcy, bez plam i krost, świetniejsi blaskiem niż słońce. Wreszcie ksiądz wręczał mu ostrożnie kapucę, koszyk, małą baryłkę i kij zakończony trzema ruchomymi płytkami, wygłaszając przy tym następną sakramentalną formułę. Weź ten strój i przywdziej go na znak pokory. Koszyk i baryłkę, aby ci służyły na jadło i wodę. Kij z grzechotką, abyś zawczasu ostrzegał przechodniów o swojej obecności. W prywatnym archiwum domku pod Mukrone jedno tylko słowo mogło odsłaniać rąbek uczuć czy myśli samego archiwisty, ale było ono niestety zbyt dwuznaczne. Na marginesie ostatniej stronicy książeczki Demestra, w miejscu, gdzie opowiada on, jak po swojej propozycji wymiany listu spostrzegł na oka mgnienie w twarzy mieszkańca wieży wahanie, ołówek jej wiernego czytelnika zrobił klamrę i dodał z boku perkę, które zastanowiło mnie dopiero, kiedy zapoznałem się z przechowywanym w stoliku zeszytem. Czy wyrażało ono zdziwienie, że trędowaty z Aosty nie przyjął w lot tej oferty i nawiązywało do łacińskiego zdania na tytułowej karcie zeszytu, czy też przeciwnie, dezaprobatę, że się w ogóle na ułamek bodaj sekundy zawahał, zamiast dźwigać nadal śmiało i z rezygnacją swój podwójny krzyż cierpienia i samotności i nie zdradzać cienia nawet lęku przed wiecznym milczeniem, co czerpiąc soki żywotne z siły ducha otwiera ramiona samotności i jedynie od Boga oczekuje zapłaty? Do dziś mimo wszystko, co mi później opowiedziano w sąsiedniej wsi o losie mojego zmarłego gospodarza, nie znajduję na te pytania odpowiedzi. Nie znajduję jednak także odpowiedzi na inne pytania dotyczące samego rozmówcy Demestra. Czy w jego przelotnym błysku wahania zabił jeszcze raz ledwie dosłyszalny puls nadziei? Czy w tym, który od dawna umarł dla świata jako Lebrozo, obudził się po latach ostatni raz, na krótką choćby chwilę, Pier Bernardo Guasco? Deszcze skończyły się równie niespodziewanie, jak się zaczęły. Schyłek lata w włoskich wsiach przedalpejskich trudno odróżnić od przewlekłego i gorącego początku jesieni, który trwa niekiedy do końca października i przesila się wolno w leniwej dojrzałości górskiego słońca. Bywa, że dopiero w listopadzie chłodne poranki oznajmiają nagłe oziębienie. Szeleszczące wysoko w słońcu srebrne wstęgi strumieni zdawały się zmywać ze mnie mroczne wspomnienie moich lektur. Zdawały się, gdyż kilka dni po wypogodzeniu się nie potrafiłem się oprzeć pokusie tej wyprawy, po której cóż mogłem sobie obiecywać poza dotknięciem zapadającego się w głąb ziemi grobu. Wjazd do Val d'Aosta musi na każdym podróżnym robić wrażenie przeskoku z królestwa światła do królestwa półmroku, strzeżonego po obu stronach przez ciężkie cienie skał. Istnieją doliny, gdzie światło dzienne wcieka skąpo przełęczami górskimi. Tutaj dociera jakby spod ziemi. Nawet na małą odległość niełatwo rozpoznać od razu wiek przechodniów brodzących w ciemnej posoce. Włosi nazywają Dolinę Aosty La Valle Tetra. Jest ona istotnie ponura, chociaż to nazbyt zdawkowe słowo wyrządza krzywdę posępnemu pięknu owej smugi cienia rozgraniczającej dwa światy. W miarę posuwania się naprzód, wzrok zaczyna oswajać się powoli z półmrokiem i rzadko odrywa się od przyćmionego pasma mgły nad wodami potoku górskiego, który echem huku uderza o ścianę niewybuchłych głazów. Od Saint-Vincent dolina się rozjaśnia i nabiera bardziej pogodnych akcentów. Potem nowy konterfekt w drodze wijącej się monotonnie wśród lasów kasztanowych i pustych pastwisk na zboczach. I aż do mostu na dorze La Valle Tetra usprawiedliwia na powrót swoją nazwę. Za rzeką jednak otwiera się znienacka głęboka miednica właściwej Aosty, nasycona zielenią winnic i łąk, podobna dzięki rozrzuconym bezładnie plamom małych osiedli i samotnych domków do palety malarza. Pod wpływem tak gwałtownego kontrastu podróżny zapomina, że tę kolorową muszlę natura uwięziła w martwym uścisku nagich szczytów i lodowców. Przypomni mu o tym wyrazem surowości samo miasto. Swoją surowość zawdzięcza Aosta dawna Augusta Pretoria nie tylko szczątkom rzymskim i średniowiecznym, sterczącym starymi wykrotami z Nowego Miasta. Ulice są wąskie, lecz pozbawione teatralnej ruchliwości zaułków południa. Domy mają sztywną i odpychającą schludność. Ludzie o chmurnych i twardych twarzach zachowują nawet w momentach ożywienia ociężałą powagę, jaką spotyka się raczej w krajach protestanckich niż katolickich. Wyczuwa się jakąś szczególną harmonię między tym klimatem życia a kamiennym i ascetycznym spokojem kolegiaty San Orso. Aosta jest miastem zamkniętym. Wyszedłszy za rogatki większości dróg wylotowych, staje się w obliczu masywnego i groźnego muru Alp. Czas robi swoje. Wymazuje nawet pamięć o ludzkich cierpieniach. Mimo ulicy Demestra, mimo Via Torre del Lebrozo, mimo że Aosta jest dziś w gruncie rzeczy niewielką mieściną, żadna z zapytanych o to osób nie potrafiła mi wskazać dokładnie drogi do wieży, gdzie spędził 21 lat Pier Bernardo Guasco. Minęło półtora wieku od chwili, gdy otrzymał wreszcie z rąk Boga najwyższą zapłatę za swoje niekończące się konanie w samotności. Półtora wieku życia, śmierci, narodzin i znowu życia i śmierci. Czy można się było dziwić,